meydanlarda savaşmışam. Haydar, torbaklana ıslatmışam. Buyur, korkuya korku salmışam. Kaşkayan Türkmenam. Korkuya korku salmışam. Kaşkayan Türkmenam. Korkuya korku salmışam. Kaşkayan Türkmenam. Türk oğluyam Türkmenam. Kışına yaşıllı yaz, kapitan öldüren ayaz. Düşman adımızdan haras. Kaşkayan Türkmenam. Düşman adımızdan haras. Kaşkayan Türkmenam. Düşman adımızdan haras. Kaşkayan Türkmenam. Türk oğluyam Türkmenam. Sardarı sovlet, İngiliz korkusuna illet. Her bir Türk özlü bir millet. Kaşkayan Türkmenam, kılıç manam, keman manam. İgidlere aslan manam, Türkmenam, Türkmenam. Türk oğluyam Türkmenam. Firsabattır baş yurdumuz. Mertlik bizim kanunumuz. Ölümden korku yokumuz. Kaşkayan Türkmenam. Ölümden korku yokumuz. Kaşkayan Türkmenam. Ölümden korku yokumuz. Kaşkayan Türkmenam. Türk oğluyam Türkmenam. Tanzim Farzade Safari.